Albert Ndua ndiye fundi mitambo. Ndugu wasikilizaji, karibuni katika taarifa ya habari ambayo tunaanza na muhtasari wa habari zenyewe. Soko la Kinama lilokarabatiwa hivi karibuni lifungua leo Jumatatu. Wafanyabiashara katika soko hili wanasema kufurahishwa na hatua hiyo. Kunaripotiwa uhaba wa umeme katika wilaya ya Rukaramu tarafani Mtimbuzi mkoani Bujumbura. Raia wanaomba wanaohusika na ukarabati wa waya za umeme katika eneo hilo kushughulikia tatizo hilo, kwa sababu hali ya uhaba wa umeme inayumbisha maendeleo. Hali hiyo ya ukosefu wa umeme inaripotiwa pia kwenye hospitali ya tarafani Msongati mkoani Rutana, ambapo kuna hata ukosefu wa maji safi. Viongozi katika hospitali hii wanaeleza kukabiliwa na changamoto za kutoa huduma zinazosababishwa na uhaba wa maji na umeme. Kwa haya ni mengine, karibuni katika taarifa ya habari. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Kwa mara nyingine tena, karibuni ndugu wasikilizaji. Kwanza ukurasa wa usalama. Kundi la majambazi wawili wakiwa na bunduki ya aina ya Kalashnikov walijaribu kufanya wizi jana usiku saa 4 kwenye mlima Kigarama tarafani Ndava, ni katika mkoa wa Mwaro. Kulingana na Aloise Ndenzako, kiongozi wa mkoa wa Ndava, washiriki wa kamati ya usalama eneo hilo wakishirikiana na maafisa wa polisi walizuia kikundi hiki kutekeleza uhalifu huu. Wakawafukuza hadi kwenye mlima wa Rutiazo tarafani Kayokwe na kumpiga risasi moja wa majambazi aliyekufa hapo hapo. Mshiriki wake amekamatwa na yuko mikononi mwa polisi huko Fota tarafani Ndava kwa uchunguzi. Bunduki waliokuwa nayo ilikamatwa pia na polisi wa Ndava. Soko la Kinama lilokarabatiwa hivi karibuni lilifungua leo Jumatatu. Wafanyabiashara katika soko hili wanasema kufurahishwa na hatua hiyo. Kinachoonekana ni kwamba kiwanja huwa kimewekwa kwenye watu wawili wanaochangia majina. Hebu tusikilize baadhi ya wafanyabiashara hao. Tunapokelea vizuri sana. Jua kuna mwalikosa kiwanja na tatizo ilifika ni juu kiwanja kimwake na kutania mwa wawili. Lakini wako mseli wetu walisema kama watavimaliza. Soko, pokera mzuri sababu tunaona soko na watu wengi wako tuko fresh. Sisi tunapokea vizuri sana. Kwa maana tumekuwa tumekawia sana kwa maana katika soko yetu ya Kinama. Tunachuza tomato, vitunguu. Soko, pokera mzuri sababu tunaona soko na watu wengi wako tuko fresh. Sisi tunapokea vizuri sana. Kwa maana tumekuwa tumekawia sana kwa maana katika soko yetu ya Kinama. Tunachuza tomato, vitunguu. Hao ni baadhi ya wafanyabiashara katika soko la Kinama wanaoridhishwa na ufunguzi rasmi wa soko hilo leo Jumatatu. Kwa jambo hilo linalosemekana kuwa watu wawili wanachangia kiwanja, mshauri mkuu wa meya wa mji wa Bujumbura anaeleza kuwa mumiliki wa kiwanja ni ule ambaye alilipa gharama za ujenzi hapo awali. Naye pia tumtege sikio. Ni kuwa kama just review wa hidi wiki mbili zilizopita kuwa soko ya Kinama itafunguliwa rasmi leo tarehe 2. Ni kuwa nani wenyewe mefika mehakikisha kuwa soko sasa hivi imeanza kazi rasmi. Ima kuhusu watu wenye wakutana katika kiwanja kimoja majina mawili. Mara nyingi ni watu wamechangia majina. Utana ubini wao ni jina moja. Katika hiyo hali kitokea ni kuwa yule mwenyewe amelipa ili pia mwanzo hela ya ujenzi kwa mwenye nafasi hiyo. Panakuwa pako kiwanja kingine sehemu nyingine na kabizwe che kiwanja kingine. Hayo yametokea sababu majina yanafanana. Utaona majina yote mawili yamefanana. Sasa mtu anaposoma jina lake anatizama nambari ya nafasi. Yana nukutu nambari ya nafasi, lakini hakutizama kama kuna mwingine anaweza kuwa yuko na jina hilo. Inakuwa ni vigumu kusema utafautisha watu wawili, lakini wakijitokeza ndio suluhu inapatikana na kila mtu anapata nafasi yake. Hadi sasa hakuna matatizo mengi. Soko imefungua milango pindi baadhi ya vingine vibanda vinajengwa. Vipi kwa hilo? Ni kweli kuna baadhi ya vibanda vilikuwa bado havijajengwa kutokana labda na watu walichelewa kulipia, na ikawa shirika la ujenzi ikawa limekawia na wao kufanya shughuli. Ni kuwa hivi shirika hilo limeweka timu nyingi, timu zaidi ya 6 za wajenzi kwa wale wenyewe wamekamilisha kulipa malipo ya ujenzi. Na tunategemea kuwa baada ya wiki au wiki mbili wale wote waliolipia viwanja vyao, ni kuwa viwanja vyao vitakuwa vimekamilika na shughuli zitaendelea vizuri. Na huwa alikuwa ni Bwana Ngurikie Ramadhan, mshauri mkuu wa meya wa jiji la Bujumbura. Amekuwa akihojiwa na mwenzetu Moize Misago. Hebu tumeze mate kidogo, baadaye tuendelee na taarifa hii ya habari. Isanganiro. Kama nilivyoeleza katika muhtasari, kuna ripotiwa uhaba wa umeme katika wilaya Rukaramu tarafani Mtimbuzi mkoani Bujumbura. Wakazi wa eneo hilo wanafahamisha kuwa muda wa mwezi umekwisha bila kuwepo umeme. Raia hao wanaomba wanahusika na ukarabati wa waya za umeme katika eneo hilo za la Rukaramu kushughulikia tatizo hilo kwa sababu hali ya uhaba wa umeme inayumbisha maendeleo yao. Kuna tatizo la uhaba wa maji na umeme kwenye hospitali ya tarafani Msongati mkoani Rutana. Miongoni mwa changamoto za hali hiyo ni kwamba kuna vifaa vya kisasa ambavyo havifanyi kazi kwa sasa na ugumu wa kufanya usafi. Hayo yanabainiwa na baadhi ya wanaohusika na uongozi katika hospitali na viongozi tawala tarafani Msongati. Viongozi hao wanaomba hospitali hii ipewe maji na umeme ili waweze kutoa huduma bora. Ripoti hii ya mwenzetu Jerani Bigira, tutarejelea kwa taarifa yetu ya habari ya hapo jioni. Sasa tuende kwenye ukurasa wa michezo. Timu ya Vitalo imeanza vibaya ligi ya michuano ya daraja la kwanza kwa kusalimu amri ya kutoka sale ya bao moja na timu ya Lerier katika mchuano uliotimwa vumbi jana Ijumaa pili kwenye uwanja wa Inhwari. Timu ya Bumamuru ndiyo inayokuja kileleni katika mchimamo wa bodi wakati ambapo Ngozi City ndiyo inaburura mkia. Mengi zaidi na mwanamichezo wetu Jamari Vyane Ngenda Kumana. Mwishoni mwa wiki tuliyohitimisha mashindano ya soka daraja la kwanza Primus League yalikuwa yanafikia kwenye wiki ya 4. Mitanange kadhaa iliweza kutimua vumbi kwenye viwanja tofauti. Jana Jumapili kwenye uwanja Inhwari majira saa 7:30 timu ya Interstar imecharazwa magoli 2-0 na timu ya Olympic Star. Useni Welo, kocha wa timu ya Olympic Star, anaeleza kufurahia ushindi huo wa mara ya kwanza tangu ligi izinduliwe rasmi. Toka tumeanza ligi ndio ndio tumepata pointi 3. Kwa hiyo tumeanza mechi na tumetoka salama, wachezaji wote wako salama salimini. Siwezi kusema kama tulikuwa wazuri zaidi sana. Ni kweli kuna malengo ambayo tulikuwa nayo. Tulipata zile action za counter zile tukaa tumezitumia ndio maana tulipata pointi. Kwa mujibu wa Robert Bimenyimana, kocha wa Interstar, anaeleza kwamba ataendelea kujiandaa vilivyo ili angalao apate ushindi katika michuano ijayo. Ni kuendelea na prepare, hakuna katika nguvu, ni machi zingari mingi. Hizi ni machi ya 3, mkiwaza machi haina tofanya vizuri. Kwenye uwanja huo huo majira saa 10 timu ya Vitalo na Lerier zilishuka dimbani kuchuana. Mchuano huyo ulimalizika timu zote zikisalimu amri ya kutoka sare ya bao moja kwa moja. Jiriberi Kanyenkore, kocha wa timu ya Vitalo, licha sare hiyo ataendelea kujiandaa vilivyo katika michuano ijayo. Masikitiko sana juu tumechelewa, wengine wameshaanza, lakini nimeona timu haiko mbaya. Nafikiri mechi za kufuata tutafanya vizuri kuzidi leo. Lakini imeonekana kwamba kipindi cha kwanza wachezaji walicheza vizuri na wakafika mbele ya goli wakaweza wakapata bao la kwanza. Je, kipindi cha Dar es Salaam ilikuwa vipi kutokana kutopata ushindi? Kipindi cha kwanza tulicheza vizuri minute kidogo, minute ya kufuata tukucheza vizuri. Yote hayo nimeyaona, yote ni ya kukosoa. Unajua kama kwa kocha lazima uende na kukosoa kosoa. Mara kwanza wengine washacheza mechi mengi, mimi nacheza ya kwanza, wao walishazoea kidogo. League sisi tunaanza, hakuna kibaya, tutaendelea vizuri. Kwenye uwanja Urukundo mkoani Ngozi, mbele ya mashabiki wao, Ngozi City walifanikiwa kuicharaza Msongati bao moja bila. Siku ya Jumamosi timu ya Egren Wild Fighters ilimenya Buja City magoli 2-1 na Flambeau du Centre ikailaza Ngozi City kwa mabao 3-2. Na siku ya Ijumaa timu ya Atletico Academic ilifanikiwa kuicharaza Bumamuru magoli 3-2. Timu ya Askari Jeshi Burundi Sport Dynamique ikatoka sare tasa na Kayanza United. Katika msimamo wa bodi ni kwamba timu ya Bumamuru bado inaongoza ikiwa na pointi 7, timu ya pili ikiwa ni Message Ngozi ikiwa na pointi hizo hizo 7, na timu inayoboronga mkia kwa sasa ikiwa ni Ngozi City ambayo haijapata pointi hata moja. Habari za kimataifa. Tumalizie taarifa ya habari kwa habari inayogonga mwamba vyombo vya habari hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya ziara yake katika mji wa Goma Jumamosi na Beni Jumapili mwishoni mwa wiki hii iliyopita, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres Anatarajia Jumatatu hii kukamilisha ziara yake mjini Kinshasa. Antonio Guterres anatarajia kukutana kwa mazungumzo na Rais Felix Tshisekedi Tshilombo, lakini pia Waziri Mkuu, Spika wa Bunge la Kitaifa na wawakilishi wa upinzani na taasisi za kiraia. Kwenye ajenda yake ya mazungumzo ya viongozi hao ni pamoja na hatma ya tume ya Umoja wa Mataifa nchini DRC, MONUSCO, na mapambano dhidi ya makundi yenye silaha. Jana katika ziara yake mjini Beni, Antonio Guterres alikubali kwamba kunahitajika zaidi mapambano dhidi ya makundi yenye silaha, na aliomba Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuongeza muda wa MONUSCO na marekebisho yaliyokuwa muhimu kwa kufanya kikosi hicho cha Umoja wa Mataifa kuwa na uwezo zaidi, wakati muda tume ya Umoja wa Mataifa utamalizika mwishoni mwa mwezi wa Desemba. Antonio Guterres amesema MONUSCO ina kazi kubwa nchini DRC. Kwa kweli siku moja tume ya Umoja wa Mataifa nchini DRC itafunga milango yake, alisema Antonio Guterres. Ndugu wasikilizaji, ni kwa habari hiyo ya ugenini ambapo tunamalizia taarifa ya habari. Kabla ya kuteremsha nanga kabisa, tuwakumbushe kwamba soko la Kinama lililokarabatiwa hivi karibuni ilifungua leo Jumatatu milango. Wafanyabiashara katika soko hilo wanasema kufurahishwa na hatua hiyo. Kunaripotiwa uhaba wa umeme katika wilaya ya Rukaramu tarafani Mtimbuzi mjini mkoani Bujumbura. Raia wanaomba kumradhi wanaohusika na ukarabati wa waya za umeme katika eneo hilo kushughulikia tatizo hilo haraka iwezekanavyo, kwa sababu hali hiyo inayumbisha maendeleo yao. Hali hiyo pia, ukosefu wa umeme inaripotiwa kwenye hospitali ya tarafani Msongati mkoani Rutana, ambapo kuna hata ukosefu wa maji safi. Viongozi katika hospitali hii wanaeleza kukabiliwa na changamoto za kutoa huduma bora zinazosababishwa na uhaba wa maji na umeme. Asante ni sana nyote ambao mmeweza kutega sikio. Nishukuru pia fundi mitambo Albert Nduwayo, msomaji Didier Nzimani. Watakia mchana mema, kwaherini.